Tumetes ing iloku nganti koyo tertusuk kuro. Nalikane kowe lunga ninggalke aku, nelongso ku nelongso ati soyo kerontoronto. Kowe wes sitro andi sumpah setiamu. Tes ing iyo.